de Beatles natuurlijk met Come Together. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Maandag 3 maart en heeft u ook zo genoten van het prachtige weer gisteren. Ik heb samen met mijn vrouw en de hond lekker gewandeld in de stad van Rotterdam. En ik hoop dat je net zo genoten hebt van het weer als wij gedaan hebben. Vanavond in onze show mooie onderwerpen en prettige muziek tot middernacht. En het eerste onderwerp, daarover gaan we praten met Sophie Oerig. Zij is persoonlijk fotograaf en ze praat met Tera Cox. En Sophie helpt vrouwelijke ondernemers om hun visuele identiteit vorm te geven met professionele foto's. En dan hebben we later in de show Violet Poniatowski. Zij is een enthousiaste verbinder met een passie voor mensen en hun verhalen. En ze gaat praten met Herman de Bruin. En dus rond de klok van 11:45 praat Herman de Bruin nog een keer. En dan met Steven de Kok, gezinscoach, verpleegkundige, jongerenbegeleider en jeugdprofessional. Dat allemaal tot middernacht in de late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En dit is Steely Dan met Babylon Sisters. Veel plezier met de late avond.

Ik help vrouwelijke ondernemers groeien, aldus Sophie Ulrich. En ze is hier, welkom Sophie. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Sophie, fijn om te horen trouwens. Die vrouwelijke ondernemers helpen groeien, dat roept bij mij twee vragen op. Welke aspecten van hen wil je helpen groeien? Gaat het om financiën, gaat het om bekendheid? Nou, vanuit mijn positie als fotograaf is de belangrijkste groei toch wel een stukje autoriteit. En een merk maken van jezelf. En jezelf zichtbaar laten zien. En daar ook dus steeds weer nieuwe stappen in zetten, in groeien. En uiteindelijk heeft het allemaal weer invloed op inderdaad geld of omzet, vrijheid. Wat je allemaal wil doen, doelen die je wilt bereiken. Maar in essentie gaat het om zichtbaar worden. Als je weet wat jouw kwaliteiten zijn, wat je kernwaarden zijn, en je kan dat overbrengen op beeld, en je kunt daarmee verbindingen leggen met mensen, dan heb je eigenlijk niet zo heel veel meer nodig. En ben jij eigenlijk al het product. En waarom specifiek vrouwen? Dat komt vooral omdat ik als fotograaf ook op een bepaalde manier werk en ook met bepaalde klanten werk. Hè, dat zijn dan voornamelijk vrouwen. Af en toe komt er wel eens een man, maar mijn grootste doelgroep is voornamelijk vrouw. En de reden daartoe is dat vrouwen op een bepaalde manier ook meer zichtbaarheid verdienen, vind ik. En die hebben een andere aanpak nodig dan mannen. Ja, dan ga je het dus ook heel erg hebben over hoe zijn mannen en hoe zijn vrouwen dan. Hè? Maar ja, bij vrouwen zie je toch ook wel dat daar is gewoon meer zichtbaarheid voor nodig. En die hebben het ook meer nodig binnen hun bedrijf. Je ziet ook dat vrouwen gewoon meer thuis zitten, minder werken. Er is een loonkloof, vrouwen zijn minder, hebben minder mogelijkheden dan mannen. Dat is uiteindelijk nog steeds wel waar het op neerkomt. En dat is ook waarom ik vrouwen graag help. Om hun nog meer zichtbaarheid te geven en hun nog meer mogelijkheden te bieden. Zodat we op een gegeven moment een keer diezelfde positie als mannen gaan bereiken. Misschien zien ze daarna ook wel dat ze zich best wel anders kunnen gaan opstellen. Misschien leren ze er ook wel wat van zo'n sessie met jou. Ja, sterker nog, ik heb klanten zelfs na een shoot al hun hoogst omzet zien verkopen of een aanbod zien doen. Of omdat het zoveel met je doet. En fotografie en foto's van jezelf zien, het is een spiegel. En op het moment dat jij jezelf op een bepaalde manier gaat opstellen en dat ook terug gaat zien van jezelf, ja, dan ga je dat dus ook uitstralen. En trek je ook automatisch, eigenlijk al energetisch, trek je meer mensen aan die dat ook voelen en die daar ook staan. Stel voor, ik ben een beginnend ondernemer. Ik weet nog van toeten nog blazen, maar ik wil er echt voor gaan. En ik kom bij jou terecht, want ik wil dat natuurlijk ook wel, zo'n branding. Vanaf scratch, waar beginnen we? Nou, als eerste zeg ik leuk. Welkom. Lijkt me heel gezellig. Ja, dan zou ik vooral met jou willen praten over van wie ben jij en wat is jouw verhaal? En wat wil je gaan vertellen? Waar ligt jouw kracht? Hè? Wat maakt jou nou anders dan anderen? En hoe gaan we dat ook op beeld naar boven brengen, naar boven halen? En wat is daar dan voor nodig? En dat is echt per persoon heel anders. En wat zou nou een concreet voorbeeld kunnen zijn? Nou, een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat je naar een fotodag komt. En dan heb ik een dag met een hele mooie locatie. Dus daar hoef je dan al niet over na te denken. En dan heb ik een bepaald concept. En binnen dat concept gaan we kijken, oké, wat past dan bij jou? Hè? Welke versie past dan? Dus we gaan werken met een moodboard, met inspiratiebeelden. Beelden die ook dicht bij jou staan. En dan ben ik ook vooral benieuwd, waarom dan? Wat doet dit beeld met je? Waarom is dat jou, wat zegt dat over jou? En dan uiteindelijk natuurlijk ook kijken naar hoeveel beelden zijn dan nodig voor jou. Hoe vaak wil je gaan delen? Hoe zichtbaar wil je zijn? Wat zijn jouw doelen? Ja, dat is dus weer heel verschillend natuurlijk. Dus je vraagt ook naar wie is mijn potentiële klantenkring misschien wel? Ja, ik scroll de hele ondernemer. Ik doe echt een heel groot onderzoek. Kijk altijd bij iedereen, wie ben je? Wat voor werk doe je? Wie zijn jouw ideale klanten? Waar wil je naartoe? Waar wil je over een jaar staan? Waar wil je over een aantal jaar staan? Wat wil je dat deze foto's voor je gaan doen? Welk gevoel wil je dan? Hè, wat wil je dat? Je hebt die shoot gehad. Dinsdag is de shoot. Woensdagochtend word je wakker. Wat wil je dan hebben gezien van mij? Wat vind je belangrijk? Wat wil je terugzien in die beelden? Want wat ga je dan uiteindelijk ook weer uitstralen natuurlijk? Dus het is niet even een paar fotootjes maken. Heb ik wel door. Nou, dat kan voor sommige mensen zo zijn, maar ik weet niet of ik dan helemaal de juiste fotograaf ben. Ja, want hoe lang ben je dan met zo iemand bezig? Want je zegt, ik moodboard, van alles willen weten, de klanten, noem maar op, wat wil je uitstralen? Dat is nogal wat. Ik werk met klanten soms 3-4 keer per jaar. Ja. Om echt continu iets goeds neer te zetten. En heel erg iets eigen te maken. En ik heb klanten met, ik heb onlangs nog een klant, die is van 500 Instagram volgers naar 16.000 gegroeid. Ik voel dat het tijd wordt om jouw gegevens even te noteren. Kan je dat even zeggen? Waar kunnen we jou vinden? Ja, natuurlijk. Het makkelijkste is gewoon even naar mijn website te gaan. En dat is www.sophie. En dat is Sophie met PH. En dan mijn achternaam, dat is Ulrich. En ik zal het even spellen. Olrich.com. Ik denk dat er wel wat mensen zullen aanbellen bij jou. Je hebt zo'n mooi verhaal verteld. Dankjewel, Sophie Ulrich, persoonlijk fotograaf, die vrouwelijke ondernemers helpt te groeien. Hartelijk bedankt.

klassieke retro soul van The Secret Souls met Love Comes Easy uit 2025. En daarvoor het Franstalige La Grenade van Clara Luciani. Zometeen Violet Poniatowski is een gedreven verbinder met een passie voor het ontdekken van de verhalen van mensen. Violet heeft door persoonlijke omstandigheden, zoals de toeslagenaffaire die haar leven ingrijpend veranderde, ervaarde wat het betekent om alles te verliezen en opnieuw te op te bouwen. Ze is vastberaden om haar stem te gebruiken en strijdt voor gerechtvaardigheid. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen in vergelijkbare situaties. En dat alles na I Can't Let Go. Oh, I try and I try, but I can't say goodbye. So bad, baby, oh, it hurts me. When I think of how you love and deserve me, I'm the broken hearted toy you play with. Baby, you got me going, I need you, baby, I can't let go. When I want you, baby, I gotta have it. You know, I can't let go. Though I'm just one of your lovers, and I know there are so many others, you do something strange to me, baby. Say goodbye. I know that it's wrong and I should be so strong, but the thought of you gone makes me want to hold on. Praten over de organisatie Hart tot Hart. En dat doe ik met Violet Poniatowski. Violet, welkom. Dankjewel. Ja. Superleuk om uitgenodigd te worden. Nou, dat doen we graag, want we willen graag weten wat Hart voor Hart betekent en waarvoor je die. Je hebt hem opgericht, neem ik aan. Klopt. Je bent er zelf mee begonnen. Klopt. Het is niet zo'n grote organisatie, schat ik in. Of is dat inmiddels wel? Inmiddels begint het aardig te groeien. Maar het zijn allemaal mensen die iets hebben met de toeslagenaffaire, toch? Ja, toeslagen en voornamelijk uit huisplaatsing. Dus met jeugdzorg. Want ja, als de toeslageneffect, de sneeuwbal ging rollen. Ja. Heel veel kinderen zijn onterecht uit huis geplaatst. Onterecht, zeg je dus? Ja, in mijn geval wel. Ja, want je hebt het zelf ook meegemaakt. Ja. Ja. En wat kan je als met de organisatie Hart tot Hart er dan aan doen? Nou, Hart tot Hart is ontstaan door mijn eigen ervaring, onrecht die ik heb gekend. Mm-hmm. Ik weet hoe dat vastzitten is. Alleen, ik weiger om in die pijn te blijven zitten en in die frustratie. Dus door middel van goede therapeuten heb ik mijn pijn omgezet in een kracht. Ja. En Hart tot Hart staat voor ouders en jongeren. Het is een veilige plek gecreëerd waar je schaamte en schuld voornamelijk los kan laten. Want het is enorme schaamte en schuld. Zo heb ik ook zelf ervaren. En hoe meer je daarover open gaat praten, laat je dat los. En dan krijg je dat kracht in je. Ja, is het dan een soort lotgenotencontact? Klopt. Alleen we zijn voornamelijk gericht op inspirerende workshops. Dus ik organiseer voornamelijk leuke dingen om met elkaar te doen. En ik zeg tegen ouders en jongeren, wat bij jouw gevoel, want meestal dat gevoel die bij jou past, pak het aan. Is het niks voor jou, zoek dan verder. Dus echt op lang, laagdrempelige. En wat heel veel ouders zijn ook vergeten door al die jaren, met elkaar lachen, plezier hebben. Ja, ja. Dat is al die jaren vergeten. We hebben onszelf eigenlijk gestraft, want we werden al gestraft door de omgeving, door de familie, vrienden. Ja, want er wordt toch scheef tegenaan gekeken? Ja, je krijgt voornamelijk, kijk, nu is ook toeslagenschandaal wel openbaar. We weten wat er aan de hand is. Voorheen werd je gewoon niet geloofd door de overheid. Door de omgeving krijg je ook een stempel, waardoor je steeds meer geïsoleerd raakt na het sociale leven, door, ook door armoede natuurlijk. Ja, precies. Maar wat heeft er dan toe geholpen om je weer recht te zetten? Heeft de commissie Van Dam heeft een rapport gemaakt, hè, daarover, ja, dat het helemaal verkeerd is gegaan toen. Helpt dat dan of is er meer nodig? Nou, er is veel meer nodig. Wat ik zelf heb gedaan, ik heb mijn dossiers alles aan de advocaten doorgegeven en dat hun verder aan werk gaan. Ik wil vooral me richten op mijn innerlijke herstel. En dat is wat Hart tot Hart ook voor staat. Want de frustratie en boosheid zit er nog in ons. Mm-hmm. Maar we hebben daarnaast ook een leven. Ja, en je kijkt naar de positieve kanten. Klopt. Die je weer terug wil krijgen als je ze niet zou hebben. Ja. Klopt. Ja. En hoe doe je dat? Met bijeenkomsten? Ja, we hebben één keer in de maand bijeenkomsten. Elke laatste zaterdag van de maand. We hebben inmiddels al een kookworkshop gehad. We hebben klankschalen. Inmiddels zijn een aantal ouders met zanglessen begonnen. Okay. Van, ook van een hele krachtige vrouw die haar pijn omgezet heeft, Judy Miguel. Een aantal ouders zijn ook begonnen met zwemmen, boksen. Dus ik probeer veel meer inspireren ouders. Ontdek je eigen kracht. Want dat zijn we verloren. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken, hé, daar kan ik wat leren. Daar kan ik positiviteit uitstralen. En door anderen word je ook zelf positief. Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. En dan van hart tot hart een prachtige bijeenkomst meemaken om je pijn te verzachten. Mocht iemand geïnteresseerd zijn, informatie hebben, of voor de bijeenkomsten, of als professional, dan kan die e-mail sturen naar info@harttothart.com. Violet Poniatowski, dank voor het gesprek. Ik ga dood van verlangen, maar leven van op. Adele met I Set Fire to the Rain en daarvoor Maan met het nummer Stiekem. En dat doet ze samen met de band Gold Band. Zometeen Steven de Kok, gezinscoach en jeugdprofessional die zich richt op het ondersteunen van gezinnen en jongeren. Zijn werk draait om het creëren van een veilige thuisomgeving door middel van gezinsbegeleiding en praktische coaching. Hij helpt ouders en jongeren bij het ontdekken van hun sterke punten en het stellen van persoonlijke doelen. En Herman de Bruin gaat straks met hem praten. Dat gaan ze doen na een. Het is een nieuw nummer van Simone Kritischki en het is getiteld Quando Sarai Piccola. Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai. E ancora un altro giorno insieme a te. Per restituirti tutto quell'amore che mi hai dato e sorridere del tempo che non sembra mai passato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai. E ancora un altro giorno insieme a te. Per restituirti tutto, tutto il bene che mi hai dato. E sconfiggere anche il tempo che per noi non è passato. Ci sono cose che non puoi cancellare, ci sono abbracci che non devi sprecare, ci sono sguardi pieni di silenzio che non sai descrivere con le parole. C'è quella rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare. Ci sono pagine di vita, pezzi di memoria che non so dimenticare. E ancora un altro giorno insieme a te. Per restituirti tutta questa vita che mi hai dato e sorridere del tempo e di come ci ha cambiato. Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte. Ik ga praten met Steven de Kok. Hij is mijn gast in de studio. Steven, welkom. Dank u. Jij bent van SDK Zorg en Dienstverlening. Klopt. Is dat een bedrijf dat je zelf hebt opgezet? Ja, dat is mijn eigen bedrijf. Ja. En waar staat SDK dan voor? Steven de Kok. Ah, natuurlijk. Ja, logischerwijs. Maar dat had ik even niet bedacht. Maar wel zorg en dienstverlening. Dus je werkt in de gezondheidszorg? Ja, gezondheidszorg, jeugdzorg, hulpverlening, ziekenhuizen. Ja, betrokken bij de zorg, want het kan heel anders dan dat het meestal gebeurt, hè? Klopt, zeker. Ik ben niet van de grote logge organisaties, maar meer van out of the box denken en dicht bij de cliënt staan. Ja, dat betekent dat al die zorgorganisaties die er zijn het werk een beetje anders doen, maar in ieder geval soms wel verkeerd doen? Ik zeg niet verkeerd, maar het is een andere werkwijze als die ik hanteer en... Ik ben zelf heel klein en ik hou juist van de verbinding en de benadering bij de cliënt dicht bij degene thuis. Ja, en dan doe je nogal wat. Het is meer dan even wassen en aankleden of zo. Want ik zie ook staan opvoedingsondersteuning, ouderbegeleiding. Het hele spectrum komt aan de orde volgens mij. Klopt. Ik heb in de afgelopen 25 jaar bijna op verschillende afdelingen, in verschillende zorginstellingen, maar ook op verschillende vlakken en verschillende doelgroepen zorg en hulpverlening geboden. Mm-hmm. En waaronder dus jongerencoaching, gezinscoaching, waarbij we opvoedondersteuning bieden aan de ouders die het niet meer zo goed lukt om verbinding te houden met hun kinderen en eventueel daar gezag over uit kunnen op een goede manier kunnen uitdragen. Mm-hmm. Gezinsbegeleiding doen we meestal gewoon met cliënt en ouders in één, in verschillende vormen van gesprekken. En daarin kijken we waar het gezin het meeste bij geholpen is. Kleine organisatie, zei je al, die van alles doet. Kan je dat allemaal bolwerken dan? Of heb je heel weinig mensen die je kan helpen? Nee, dat kan ik op zich allemaal nu nog zelf bolwerken. Ik heb wel wat grotere opdrachtgevers waar ik voor werk, die mij inzetten voor bepaalde casussen. Mm-hmm. Dus al op alle gebieden ben ik zelf werkzaam. Ik heb geen mensen in dienst. En voor nu lukt dat nog. Ik moet wel zeggen dat de druk of de vraag wel steeds groter wordt, waardoor soms het lastig is om alles te kunnen aanpakken wat je zou willen. Ja, en wat is dan het werkgebied wat je nu hebt? Eigenlijk is op dit moment geheel Zuid-Holland het werkgebied. Oh, dat is toch groot. Ja, ik kom in Den Haag, ik kom hier in Schiedam. Ik kom Rotterdam ook. Daarnaast Oud-Beijerland, Hoekse Waard. Hier heel de regio eigenlijk, Rijnmond. Mm-hmm. En een stukje daarbuiten. Dan vraag ik toch, waar kunnen mensen je bereiken? En dan kan het zijn dat er ineens meer mensen komen die je gaan bereiken. Nou, ik heb tegenwoordig een website, sdkzorg.com. Daar kunnen mensen mij bereiken via een berichtje op de site te plaatsen. Eventueel mijn telefoonnummer daar. Staat er ook op? Staat er ook op. Om daar telefonisch contact op te nemen met mij. Om eventueel wat nadere informatie te geven en mijn manier van werken te kunnen aanbieden. En hoe gaat dat dan de eerste keer? Een soort kennismakingsgesprek of zo? In eerste instantie, als er een aanmelding komt, dan heb ik een kennismaking/intake. Kijken waar de problemen liggen en kijken waar ik eventueel hulp zou kunnen bieden. Mm-hmm. En van daaruit stellen we vaak kleine behaalbare doelen, zodat het gezin of de jongeren of de wat oudere mensen onder ons weer positiviteit ervaren en op die positiviteit verder kunnen borduren. Ja, en dan kom ik bij de financiën. Wordt het vergoed door de zorgverzekering? Een deel wel. Is wisselend zeker. Ja, via de organisaties waar ik onder andere mee samenwerk, wordt alles vergoed vanuit of de jeugdhulp, jeugdwet of vanuit de zorgverzekeringswet. Mm-hmm. Krijg ik particuliere aanvragen. Die worden op dit moment niet vergoed door de zorgverzekeringswet, omdat ik geen samenwerking heb met een zorgverzekeraar. Ja, dat is dus. Maar moet je goed kijken wat dan de financiën zijn straks. Ja. Als je iets wil met de zorgverzekering of de zorg van SDK, zorg en dienstverlening. Want dat is allebei samen, hè? Dienstverlening is ook heel belangrijk. Is zeker. Ik denk een stukje naast de zorg en de hulp die je nodig hebt, is gewoon het er voor de cliënt zijn, nabijheid bieden. Dat kan zelfs zijn in de vorm van koken of boodschappen doen. Echt ook de zulke soort dienstverlening is denk ik belangrijk voor het totaalplaatje. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Steven de Kok. En jij ook bedankt, Herman de Bruin. En ook Tero Koks natuurlijk voor jullie bijdrage. En daarmee komen we aan het einde van deze late avond van maandag 3 maart. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf, zelfde tijd, dezelfde plaats. Ook weer met de relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik ga je wel rusten wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. En kijk eens op www.delateavond.nl en like ons en deel ons op Facebook, De Late Avond. Ik ben er weer volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Closing in, baby, love. And that when love has set the spans apart of my soul. chances these days. Oh yeah, we're standing in the rain. Used to be. No, you're not.